Δε με σκέφτεσαι όσο κι αν σε θέλω, κι άλλη μια βράδια φεύγεις κι υποφέρω. Δε με σκέφτεσαι, σε έχω και δε σε έχω, δίπλα σου να ζω, έτσι δεν αντέχω. Όσοι ξέρω πάλι θα έχεις φύγει, και σαν φωτιά η ίδια σκέψη με τη λίγη. Αυτό το αντίο που μου λες το έχω αχτή, γιατί σκορπίζει τη χαρά μου σαν τη στάχτη. Δε με σκέφτεσαι όσο κι αν σε θέλω, θα μου πεις με ένα φίλι σου, για μένα ζεις μα δεν μπορώ να με μαζί σου. Χίλια γιατί κάθε γιορτή μου κάνουν θλίψη, και εσύ να λες κάθε φορά πως σου έχω λείψει. Δε με σκέφτεσαι όσο κι αν σε θέλω, κι άλλη μια βράδια κι υποφέρω. Δε με σκέφτεσαι, σε έχω και δε σε έχω, δίπλα σου να ζω, έτσι δεν αντέχω. Ποιο δρόμο διάλεξα, με έβγαλε μπροστά σου. Άλλαξα συνήθειες, φίλους και ζωή, κι όλα μου τα όνειρα έχουν το όνομά σου. Μα δεν κάνεις κάτι, μάτια μου κι εσύ. Δε με σκέφτεσαι όσο κι αν σε θέλω,